Aj, aj. Zaczęli jak kiedyś zachodzić do domu świątynnych. By starsi nie stali pod deszczem, co lubią ze wszystkich zebranych wstydów. Będzie to krótka opowieść o bruklińskiej razie Żydów. Łąka na niebie się kończy, tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka to słońce. Mądrzy świat został stworzony, dzięki za to ci ojcze. Dostają i źli tego chcieliby starsi. Stary rabin tak mówił, przyklasnęli mu wszyscy niemalże. Młodzi świat inny dostają i źli starsi dostali. Teraz oklaski rozległy się nawet z najdalszej części sali. Łąka, łąka na niebie się kończy, tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka do słońca. Mądrze świat został stworzony, dzięki za to ci ojcze. Tu na Williamsburgu tak mało młodzieży zaszczyca wizytą swoją para. Dla nich ktoś wielki to piśni boisz, czy nawet czasem muzyka czarna. Mogliście słuchać, co wam mówili, dotrzymać też było z nimi umów. Kiedy rozmawiać z wami chcieli, jeszcze raziła bruklińska rada Żydów. Łąka na niebie się kończy, tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka do słońca. Mądry świat został stworzony, dzięki za to ci ojcze. Ostatnia piosenka na wieczór dzisiejszy.